wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Dhulqa'da mfungo pili, wa Dhulhijja na mfungo tatu, wal Muharram na mfungo nne, na huu mwezi wa Rajab, Rajabu Mudhar ambao uko baina ya Jumada na Sha'ban. Mwezi huu umeitwa Rajab. Kalimatu Rajab min at-tarjib wa huwa at-ta'zim. Wadhalik li'anna al-Araba kanu yu'azzimunahu. Waarabu walikuwa kiuadhimisha mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo neno Rajab min at-tarjib wa huwa at-ta'zim. Na umeitwa Rajabu Mudhar kwa sababu kabila la Mudhar lilikuwa likiwaadhimisha sana mwezi huu wa Rajab kuliko makabila mengine. Kwa hiyo watu wa kijahilia walikuwa wakiwaadhimisha mwezi huu na hawapigani, wanaharamisha vita katika mwezi huu kwa kuwaadhimisha sana mwezi huu wa Rajab. Kauluhu ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo yote. Kudhulumu nafsi maanake msifanye maasiya, msifanye maasiya katika miezi hiyo yote kumi na mbili. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul khassa Allahu arba'ata ashhur faja'alahunna huruma wa 'azzama hurumatihin وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. ابن عباس رضي الله عنهما أنا سمع الله أميهوس مزيهي من متكوف أكا إدالية كواني متكوف أكا عظميشة أتكوفواه نهشين أميزيهي من وجعل الذنب فيهن أعظم, akajalia dhambi katika miezi hiyo minne mitukufu ni kubwa zaidi. Wal amala salih wal ajra a'zam, pia akafanya amali njema katika miezi hiyo ni kubwa zaidi. Thawabu za amali njema yoyote zinakuwa marudufu katika miezi hii mitukufu, kadhalika madhambi, madhambi pia yanakuwa marudufu katika miezi hii mitukufu minne. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo tunatakiwa tufanye amali njema zile tulizofundishwa na Mtume sala sallam katika miezi hii mitukufu sana. Tusipoteze nyakati zetu kwa mambo yasiyo na maana, kwa mambo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, tukawacha thawabu hizi kubwa zilizoko katika miezi hii mitukufu. Ndugu zangu Waislamu, ni fursa, msimu kama huu ni fursa adhima kwetu kujitahidi kufanya amali njema zile zilizo ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na ili tulimbikize thawabu zetu ambazo ndizo zitakazotufaa siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, wengi katika sisi mabuku yetu ni machafu, mabuku yetu yana madhambi mengi, mabuku yetu ni meusi. Tunatakiwa tusafishe mabuku yetu kwa amali njema. Yakulu ahadu salaf, bayyin sahifataka, bayyin sahifataka saudaa fi rajabi بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر حرمي, إذا دعا الله داع فيه لم يخبي. توبى لعبد زكى فيه له عمل فكف فيه عن الفحشاء والريبي. أحد السلف anasema maneno haya na abiyati hizi nzuri sana. Bayyin sahifataka sawdaa fi rajabi, lifanye jeupe buku lako jeusi katika mwezi huu wa Rajab, bi salihil amal, kwa kufanya amali njema, almunji min allahabi, amali njema itakaokuokoa na moto. Shahrun haramun ata min ashhurin hurumi, huu ni mwezi mtukufu umekuja katika miezi mitukufu. Idha daa Allah da'il fihi lam yakhibi, yoyote anayemuomba Allah katika mwezi huu hapati hasara, haruki utupu, anajibiwa. Tuba li abdin zaka fihi lahu amalu, pepo ni ya yule mtu ambaye amali zake zimemsafisha. Fakuffa fihi anil fahshai warriabi, jizuie katika mwezi huu na mambo machafu na shaka. Fakuffa fihi anil fahshai warriabi. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نكوزانغو إسلام مزيهو متكوف ورجب pamoja na utukufu wake. Wanasema maulama hakuna tukio lolote la kihistoria kubwa lililofanyika katika mwezi wa Rajab. Hakuna tukio lolote la kihistoria katika Uislamu lililofanyika katika mwezi wa Rajab. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah yaqul ruya annahu kana fi shahri Rajab hawadithu adhima wa lam yasihha minhu shay. Imepokewa kwamba katika mwezi huu wa Rajab kuna matukio makubwa yalitokea, lakini hakuna lolote lililosihi katika hayo yanayosemwa. Anasema imepokewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa usiku wa mwanzo wa Rajab. Pia imepokewa kwamba Mtume alizaliwa tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab au tarehe 25. Walam yasiha min dhalika shay, hakuna lolote lililosihi katika maneno hayo. Tukio la Isra na Mi'raj, Mtume sallallahu alaihi wasallam kupelekwa Al-Masjid Al-Aqsa Palestine, kutoka Al-Masjid Al-Haram mpaka Al-Masjid Al-Aqsa, na kutoka Masjid Al-Aqsa mpaka mbinguni kwa usiku mmoja. Tukio hili ni la kweli. Mtume alipelekwa kwa mwili wake na roho yake, hakupelekwa na huku amelala, alipelekwa macho, kwa mwili wake na roho yake. Ni tukio la kweli, na anayekanusha tukio hilo ni kafiri. Ni tukio limethubutu kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa suratul Isra, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah akithibitisha tukio hili, na hadithi nyingi zimekuja kuthibitisha tukio hili la kweli lililofanywa na Mtume SAW, ambalo ni katika miujiza yake mikubwa na kuonesha fadhila zake kubwa Mtume kuliko mitume wengine. Lakini pia lazima tujue kwamba tukio hili halijulikani lilitokea mwezi gani wala tarehe gani. Tunathibitisha, na ni lazima muumini athibitishe tukio hili kwamba lilitokea, lakini kwamba lilitokea katika mwezi gani au tarehe gani hakuna anayejua hata mmoja. Al-Allama Ibn Dihya katika kitabu chake Adau ma wajab min bayani wad'i al-wadha'ina fi Rajab anasema ruya anna ba'd al-qussas, baadhi ya wanaotoa visa visa, wale wanaopenda kutoa visa visa, wanasema kwamba Isra imetokea katika mwezi wa Rajab. Wadhalika inda ahli aljarh wattaadil ainul kadhib, maneno yao hayo kwa ulama aljarh wattaadil ndio urongo kabisa, ni urongo kwamba tukio la Isra na Mi'raj lilitokea katika mwezi wa Rajab ni kadhib, ni urongo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul lam yakun dalilun ma'lumun la ala shahriha wala ala ashriha wala ala ainiha wal nuqul fi dhalika munqati'atun mukhtalifa. Hakuna dalili yoyote inayoelezea mwezi wake au tarehe gani au aini ya jambo lile, nukuu zilizonukuliwa zote ni munqati ya mukhtalifa, sio za kweli. Walidhalik Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yaqul falillahi alhujjatu albaligha fi insa'i an-nasa laha. Allah subhanahu wa ta'ala ana hoja ya wazi kuwasahaulisha watu usiku huo kwamba ulitokea lini, ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna dalili yoyote inayothibitisha kwamba tukio hilo la Isra na Mi'raj, muujiza huo mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba ulitokea katika mwezi wa Rajab. Kadhalika kusherehekea sherehe, baadhi ya Waislamu hususan mubtadi'a wanasherehekea tukio hilo katika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab ni bid'a, kama wanavyosema maulamaa. Maulamaa wengi wanathibitisha kwamba ni uzushi kusherehekea sherehe hizo za Mi'raj kama wanavyoziita. Ibn Kathir Abu al-Fida rahimahullah ameelezea bid'a hiyo katika al-Bidaya wa al-Nihaya. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ameelezea bid'a hiyo katika kitabu chake Tabiinul Ajab fima warada fi Rajab. Wakadhalik al-Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh anasema kwamba al-ihtifalu bidhikra al-Isra'i wal-Mi'raj amrun batil wa shay'un mubtada wa huwa tashabbuhum bil-Yahudi wal-Nasara fi ta'zimihim fi ta'zimi ayami lam yu'azzimha al-shar'u. Anasema hivyo kusherehekea kwa tukio la Isra na Mi'raj ni jambo la batil, kusherehekea huko ni batil na ni jambo lililozushwa, na pia ni kujifananisha na Mayahudi na Manasara katika kuadhimisha siku ambazo sheria haijaziadhimisha. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo hakuna sherehe hizo ni za uzushi. Jambo jingine la umra fi Rajab, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kufanya umra katika mwezi wa Rajab kuna fadhila kubwa na thawabu zake ni nyingi. Hili jambo halina dalili yoyote maneno yao hao, hayana dalili yoyote maneno yao wanaoyasema hivyo kwamba umra katika mwezi wa Rajab una fadhila kubwa na dalili na thawabu nyingi, sio kweli. La yakhfa alaikum kwamba umra katika mwezi wa Ramadhani, umra katika mwezi wa Ramadhani ndio ina fadhila kubwa na thawabu nyingi. Alhadithu fi sahihain an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-umratu fi Ramadhana ta'dilu hajja au hajjatan ma'i. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema umra katika mwezi wa Ramadhani ni sawa na haji au haji pamoja na mimi. Umra katika mwezi wa Ramadhani fadhila zake ni sawa na kufanya haji au ni sawa na kufanya haji pamoja na mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anathibitisha fadhila za umra katika mwezi wa Ramadhani. Hakadha ad-din ad-dinu ad-dalil. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema naduru ma'ad-dalili haythu dar wa la nata'assabu bil-rijal. Maneno matupu tu bila dalili yanapigwa kwa chini. ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.